Third Conditional to duet Porya Hatami oraz Darren McClure. Porya Hatami pochodzi z Iranu, a Darren McClure gdzieś z Wysp Brytyjskich, ale od wielu lat mieszka w miejscowości Matsumoto w Japonii. Na zakończenie naszej przygody z wytwórnią Tekst, choć to jestem pewien nie ostatnie spotkanie z tą muzyką, jeszcze projekt Experiments in Silence, za który odpowiada Neil Butler, na co dzień występujący jako Specialize, oraz Matt Hillier z duetu Iszku, którego słuchaliśmy na samym początku naszego spotkania. Solstice. Stars Come Down. To duet Future Grapher oraz Eric Taylor i ich wspólny album Effects of Clouds. Future Grapher to tak naprawdę Arni Johannesson, muzyk z Islandii zajmujący się przede wszystkim brzmieniami ambient techno, ale od czasu do czasu tworzy również muzykę stricte ilustracyjną, służącą medytacji. Eric Taylor z kolei to muzyk współtworzący m.in. duet Architects of Existence. Tu razem z nim artysta, którego już dzisiaj słuchaliśmy, to Michael Gainford. Oraz Erica Taylora możemy spotkać pod szyldem Resilience. Tu z kolei jego partnerem jest Cy Matthews, którego również dziś słuchaliśmy, więc wszystko zostaje w rodzinie. Album Effects of Clouds, wydany przez islandzką wytwórnię Miller Records oraz brytyjską wytwórnię Neo Tantra. Do tych katalogów będziemy musieli wspólnie wkrótce zajrzeć na dłuższą chwilę. Kolejny fragment albumu Effects of Clouds, Level Out. Pa. Thank you. Thought to Have Been Lost. To ponownie Futurographer oraz Eric Taylor. Ich wspólny album dla wytwórni Müller. Effects of Clouds. A teraz przenosimy się do Danii. Sophie Birch pochodzi z Kopenhagi. Album Planets to zupełna nowość. Album ukazał się w połowie maja tego roku dzięki doskonałej niemieckiej wytwórni Sail Records. Spotykamy się z nią od początku jej istnienia, bo to bardzo młoda wytwórnia. I wszystkie dotychczasowe wydawnictwa wydane pod szyldem Sail Records były godne naszej uwagi. Nie inaczej jest w przypadku albumu Planets. Nieco więcej na temat Sophie Birch za dłuższą chwilę, a teraz Hills, Bells, Mother. Thank you. Thank you. Begin, Sing, End. To ponownie Sophie Birch prosto z Kopenhagi. To w jej dyskografii drugi album, pierwszy to Doll Dreams z roku 2017, wydany przez doskonałą duńską wytwórnię Infinite Waves. Ale Sophie Birch zajmuje się przede wszystkim muzyką ilustracyjną w sensie dosłownym. Tworzy muzykę filmową do filmów długo i krótkometrażowych, do animacji. Zajmuje się reżyserią dźwięku. Współtworzy również instalacje wizualno-dźwiękowe, między innymi jej debiutancki album wspomniany Doll Dreams to zapis muzyki, która towarzyszyła instalacji pod tą samą nazwą. Artystka wszechstronnie wykształcona, uzdolniona i ze wszechmiar godna uwagi. Kolejny fragment albumu Planets, Return from Silence. Thank you.